ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، ہم مدینے جائیں گے اب کے برس، ہم مدینے جائیں گے اب کی برس، ہر برس یہ سوچ کر رہ گئے، ہر برس یہ سوچ کر ہم سب مدینے کھو گئے، ہم رہ گئے سب مدینے کھو گئے، ہم رہ گئے سب مدینے کھو گئے، ہم رہ گئے پھر مدینے کا ارمان، مدینے والے بولا لو ہم غریبوں کو، بولا لو یا رسول سب سے گنبد کی مدد میں بولا تیرا غافل ہے پریشان، مدینے والے آیا وطن ستم کیا، دشت حرم سے لائی کیوں بیٹھے پیٹھا بد نصیب، سر سے بلا اٹھائی کیوں دل میں تو پہلے چوٹ تھی، غضب ابھر گئی پوچھو آگے سرد سے ٹھنڈی ہوا چلائی کیوں، بولا لو مجھے عائشہ بہروبر مدینے میں میں پھر روتا ہوا تیرے در پر، مدینے اذن مل جائے کر مدینے کا کام بن جائے گا کمینے کا، میں تو چاچا کر دکھا داغ سینے کا، مدینے آؤں میری آیات نہیں ہے گر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے، مولا لو مجھے عائشہ بہرو بل کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں، لب پر نبی کی ناتے دل میں نبی کی یادیں، چلنا تو ایسے چلنا سرکار کی گلی میں، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں مدینے جانے والوں جا ہو جا فی مدینے جانے والوں پر نبی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں ماشاءاللہ.